Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 61. Праз паўгадзіны апергрупа з 6 чалавек на двух козліках прабіралася прасёлкамі да патаемнага логва. У першым за стырном ехаў Міхалыч, на заднім сядзенні Локісаў з Лапіцкім, у другім Сямён і два маладзенькія практыканты. Яшчэ ў пастарунку Локісаў раптам адчуў, што Лапіцкі нават узрадаваўся ягоному вяртанню, нібы старому прыяцелю, па якім ужо засумаваў. Ён доўга не мог паверыць, што Локісаў кажа ўсур'ёз, прапаноўваў выпіць, дазволіў яму паліць у кабінеце і зноў перайшоў на «вы». Локісаў ад пачастунку адмовіўся, а Лапіцкі ладна да каньяку прыклаўся. Так што, калі яны селі ў машыну, той выглядаў ужо даволі вясёлым. Мала таго, ён прыхапіў на заданне недапітую бутэльку і яшчэ адну цэлую, каб адзначыць на месцы паспяховае яго завяршэнне. Хаця відавочна ў поспех ён не верыў, а глядзеў на ўсё як на розыгрыш, нейкую чарговую хітрую прыдумку свайго нядаўняга саперніка і агента. Таму Локісаву нават не прыйшлося прыкладаць шмат намаганняў, каб узяць з пракуратара слова, што той адразу выпусціць усіх, калі ўсё выявіцца праўдай. Той з ухмылкай пагадзіўся у поўнай упэўненасці, што гэтага не будзе ніколі. Яшчэ Локісаў прыкмеціў, што сваім з'яўленнем заспеў Лапіцкага знянацку. Сёння ён не выглядаў ні пракуратарам, ні персанажам з сухотнага Пецярбурга, ні крамлёўскім вупыром у блякла-блакітным фрэнчы, а хутчэй простым пасрэдным следчым раённай пракуратуры Сергеем Феліцыянавічам у шэрым заношаным касцюме. Локісаў нібы заспеў яго раніцай у пасцелі, такім, які ён ёсць насамрэч, без касметыкі, тэатральных касцюмаў і грыму, звычайным вясковым хлопцам з мноствам праблем і комплексаў. Локісава нават кальнула спагада. Ён бачыў такога ж, як сам, мізэрнага, пастарэлага чалавека, які стаміўся ад жыцця і ад якога патыхала алкаголем. Ні пра якую харызму гаворкі не ішло, здавалася, нават здольнасць Лапіцкага чытаць чужыя думкі таксама кудысьці знікла, інакш ён бы нешта прадбачыў і нікуды б не паехаў. Аднак ён нічога не прачуваў, так што, выбраўшыся за пасёлак, яны павярнулі на гравійку і паехалі ў кірунку Вілкойцы, вёскі, дзе жыла Турміловіч. Праехаўшы паварот, на якім яе забілі, Сергей Феліцыянавіч выцягнуў з кішэні каньяк і сербануў яшчэ з рыльца. «Ну-ну, Локіс!» – хмыкнуў ён і адвярнуўся да акна. Неўзабаве машыны занурыліся ў лес, і дарога пачала звужацца. Густыя зараснікі падыходзілі да самай узбочыны прасёлка, па якім ужо даўно ніхто не ездзіў. Праз нейкі час паказалася закінутая вёска. Хаты цягнуліся ўздоўж дарогі на прыстойнай адлегласці адна ад адной. Некаторыя стаялі з праваленымі стрэхамі, іншыя яшчэ моцныя, але з пустымі вокнамі. Мінуўшы вёску, яны праскочылі паварот на лакаварць, невялікае зарослае пустазеллем поле, і зноў апынуліся ў лесе. Дарога звузілася зусім, і лапы елак цяпер на ўсю моц білі па лабавым шкле, чапляліся за бакі машыны. Чым бліжэй яны пад'язджалі да краю зямлі, тым болей яна пачынала выгінацца, курчыцца, пеніцца, бугрыцца, прасядаць паміж каранямі дрэў, быццам не хацела іх прапускаць. Стары міліцэйскі козлік падскокваў, тросся, пятляў, залазіў на стромы, паварочваўся на бок, даваў нырца ў глыбокі амаль непралазны бруд, але ўсё ж выкараскваўся і рухаўся наперад. Локісаў усю дарогу маўчаў. Лапіцкі спрабаваў спачатку хахміць, аднак неўзабаве таксама заціх і са з'едлівай усмешкай пазіраў на дарогу. Праехаўшы яшчэ трохі, яны спыніліся. Прасоўвацца далей зрабілася немагчыма. Велізарная старая елка перагарадзіла дарогу. Яны выйшлі з казла і рушылі пешшу, да логва пярэваратня заставалася зусім недалёка. Мяркуючы па паху застаялай балотнай вады, моху ды перапрэлага лісця, наперадзе пачыналася яно, бясконцы, бязмежнае Геродотава мора. Велічнае бязмоўе чорнага, амаль без прасвета ў лесу, распораз перарывала ціхае мацюканне Лапіцкага. Ён не абуў ботаў і перыядычна правальваўся чаравікам у якую-небудзь гнілую лужыну. Неўзабаве за метраў 100 наперадзе сярод камлёў паказаліся абрысы старога закінутага будынка. Калісьці тут стаяў хутар, але жылі ў ім так даўно, што тэрыторыя шчыльна зарасла лесам. «Прыйшлі. Гэта там», – махнуў Локіса ў бок хаты. «Ну-ну, тьфу ты, бля, чаравікам капут», – раздражнёна буркнул Лапіцкі. «Добра, зараз глянем, што гэта за Локіс. Давай, Міхалыч, Сямёнам са мной, а вы ўдвух, з таго боку дома», – кінуў ён практыкантам. «Глядзіце, каб з акна не сігануў». Яны асцярожна, імкнучыся ступаць як мага цішэй, рушылі наперад. Наблізіўшыся да дому ў шчыльную, спыніліся, каб перавесці дух і падрыхтавацца да штурму. Лапіцкі выцягнуў цыгарэту, але, перадумаўшы, з канспірацыі кінуў яе на зямлю, а замест нікаціну каўтануў яшчэ каньяку. Скрывіўся ён. «Напэўна, бамжара нейкі. З чаго ты ўзяў, што ён Локіс? Хаця месца таго гнілое. Я б тут не сяліўся». Локісаў нічога не адказаў, а яшчэ раз уважліва прыгледзеўся. Выглядала гэтае месца сапраўды, мякка кажучы, злавесна. Мабыць, гаспадарка тут калісьці была заможная. Вакол дома праглядаліся зарослыя хмызняком рэшткі шматлікіх пабудоў. Дахі на іх паправальваліся, але дзе-нідзе яшчэ стаялі пакрытыя цвіллю і мохам драўляныя сцены. Сам дом быў даволі вялікіх памераў, з мансардай, абабіты шэрай шалёўкай. Вокны першага паверха закрывалі зялёныя аканіцы, сям-там правіслыя і прагнілыя. Мансарднае акно ні аканіц, ні шкла, ні рама ўжо не мела і змрочна пазірала на лес адным вялікім чорным квадратам. У дом вялі высокія, зарослыя з усіх бакоў кустоўем, каменныя прыступкі. Тое, што тут сапраўды хтосьці жыве, было заўважна па пратаптаных у хмызняку сцяжынках. «Нядобрае месца», – прашаптаў Сямён. «Можа выклікаць спецназ?» «Ты што, Сямёныч, таго! На бамжа і спецназ! Самі возьмем!» Феліцыянавіч па-гусарску адставіў локаць і яшчэ раз зухавата прыклаўся да пляшкі. «На, сербані для адвагі!» – сунуў ён бутэльку Міхалычу. «А вы, чабурэкі, хутчэй на той бок!» – прыкрыкнуў ён на крыху перабздзелых практыкантаў. «І глядзіце там у мяне! Правароніце, атрымаеце піздзюлёў і неўту за ліковку! Ну а ты, Локісаў, глядзі майстар-клас! Не абы каго сапраўднага пярэваратня браць будзем!» Лапіцкі фігурна сплюнуў, з трэскам вылез з кустоўя і рашуча накіраваўся да хаты. Прадзёршыся праз хмызняк да прыступак, дабраўся да дзвярэй і гучна тры разы грукнуў. «Міліцыя! Локіс, адчыняйце!» – не без здзеку крыкнуў Лапіцкі. Сямён з Міхалычам таксама падышлі бліжэй. Адзін ужо трымаў на пагатове манціроўку, другі па-ранейшаму стаяў з каньяком. «Грамадзянін Локіс, зараз жа адчыніце, інакш будзем ламаць дзверы!» Дом адказаў маўчаннем. «Сямёныч, давай!» – распарадзіўся Лапіцкі яшчэ раз для праформы, стукнуў тры разы нагой, як раптам падаў знак «заціхнуць». Унутры дома пачулася нейкае варушэнне. Лапіцкі прыклаў вуха да дзвярэй. Гук, здаецца, ішоў аднекуль знізу. Прыслухоўваючыся да незразумелай валтузні, усе застылі каля ўваходу. Тым часам шоргат нарастаў і, здаецца, набліжаўся. А цяпер Локіс! Я сказаў Локіс! Тэатральна з прыдыханнем выгукнуў Лапіцкі і павярнуўся да сваёй нешматлікай публікі, якая стаяла з манціроўкай і каньяком унізе ля прыступак. Аднак там ужо не было нікога. Міхалыч з вытарашчанымі на лоб вачыма стаяў за метраў 20 ад ганка, непадалёк ад яго Локісаў, а яшчэ далей з абсалютна белым тварам выцягнуўся па струнцы Сямён і нешта бязгучна спрабаваў вуснамі паведаміць Лапіцкаму. У гэты момант побач пачуўся трэск, і той раптам убачыў, як з чорнага падкопу пад падмуркам вылезла туша вялізнага мядзведзя. Звер знізу ўверх паглядзеў на няпрошанага гарлапана, адным рухам ускочыў на прыступкі і гоп-стоп ужо апынуўся з ім побач. Лапіцкі стаяў паралізаваны, не цямячы, што сказаць і што зрабіць. Дзесьці на краі свядомасці мільганула думка, што трэба было б ужыць штабельную зброю, але ў яго нічога пры сабе не было, акрамя непачатай бутэлькі каньяку ды і тая ў машыне. Пісталеты ж былі толькі і ў Сямёна з Міхалычам, ды яшчэ ў практыкантаў. «Ах ты ж ёп!» – прарэзаўся нарэшце голас Сямёна. «Страляйце!» – прашаптаў краёчкам вусна ў Лапіцкі, баючыся паварушыцца. Мядзведзь глядзеў на яго і быццам таксама разважаў, што далей з ім зрабіць. «Град! Грамадзянін Лок! Локіс, вы арыштаваны!» Чамусьці пралапатаў дрыготкім языком Лапіцкі, як раптам сарваўся. «Страляйце! Тваю маць, страляйце!» Сямён тут жа выйшаў са здранцвення, ды шпурнуў мядзведзя манціроўку. Тая грукнулася аб сцяну і рыкашэтам адляцела ў кустоўе. Міхалыч таксама адразу ўключыўся і што моцы запусціў Локіса бутэлькай. Яго стрэл аказаўся трапным, каньяк балюча дзеўбануў мядзведзя ў макаўку. У адказ той зароў і ўсёй мядзведжай лапішчай сілішчай садануў Сергея Феліцыянавіча па рожы. Той, нават не паспеўшы войкнуць, калабком скаціўся ўніз і бухнуўся ў кусты за ганкам. Дрыготкімі рукамі Міхалыч стаў расшпільваць кабуру, але ў ліхаманцы і спешцы тая, як на злосць, не хацела адкрывацца. Затое Сямён аказаўся спрытнейшым. Расшпіліўшы сваю, ён імгненна выхапіў з яе гранёную шклянку з сабойкай і тут жа запусціў мядзведзя. Гэтым разам і яго стрэлы зрабіліся трапнейшыя. Вялікі салёны агурок агрэў касалапага па носе, а шклянка прыйшлася якраз на хрыбеціну. За гэты час Міхалыч ужо выцягнуў свайго Макарыча і, пстрыкнуўшы за сцерагальнікам, сабраўся быў шмальнуць, як да яго падскочыў Локісаў і залапатаў скора гаворкай. «Страляць на паражэнне, адставіць, не маеце права, самасуд, дасудовая расправа, забойства падазраванага пры затрыманні, яго лёс мусяць вырашыць прысяжныя!» Міхалыч зірнуў на яго, як на ідыёта, аднак все ж зрабіў папераджальны стрэл у паветра. Тут жа ў адказ з-за дома пачалася бязладная страляніна. Практыканты, пачуўшы крыкі і стрэл, зразумелі, што ўсё сур'ёзна і сталі паліць са страху ва ўсе бакі без разбору. Мядзведзь, пачуўшы страляніну, саскочыў з прыступак, кінуўся ў хмызняк і з трэскам знік у зарасніках дзікіх малінаў. Праз хвіліну Міхалыч з Сямёнам выцягнулі з кустоўя ашаломленага Лапіцкага. Ён быў бледны, але жывы. Ніякіх сур'ёзных калецтваў на яго целе не назіралася, апроч аднаго. Увесь твар Сергея Феліцыянавіча Лапіцкага праціналі глыбокія рубцы, пакінутыя кіпцюрамі мядзведзя. Локісаву нават падалося, што ў размашыстай каліграфіі гэтых крывавых драпін відочна праступала слова «Локі».